gdzie chodzi się boso, zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Słuchają Państwo programu trzeciego, jest 9:30. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry panie Wiktorze, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, co prawda nieznaczne, ale we wrześniu mieliśmy wzrosty wskaźnika nastrojów w przemyśle, czyli PMI, z 49 punktów w sierpniu do 49,5 właśnie we wrześniu. Ale ciągle jesteśmy poniżej tej granicy punktów. 50 punktów. No właśnie. Jeśli byśmy trochę byli powyżej 50, bo 50 to już byłoby nieźle. Ta granica, gdzie mamy stabilizację powyżej 50, każda liczba po przecinku powyżej 50 to jest wzrost, poniżej to jest spadek kurczenie się. Szefowie firm narzekają właśnie na spadek ceny, na zamówienia. No tak, i trudno im się dziwić, bo wskaźniki gospodarcze, jakie mamy, każdy widzi. Mamy deflację zamiast inflacji. Wzrost gospodarczy nie jest tak imponujący, jak początkowo myśleliśmy. Odbija się na nas sytuacja pomiędzy Ukrainą a Rosją i wszystko to jasno dowodzi, że nie najlepiej wiedzie się w firmach. Natomiast ja myślę, że to jest też do takich wskaźników prognostycznych należy podchodzić z pewnym dystansem. Przepytywane, bo to są ankiety i przepytywane w nich osoby zazwyczaj mogą się wyrażać pesymistycznie, bo nie wiedzą, co je czeka za tydzień, za dwa, za miesiąc, za dwa miesiące, w związku z czym wolą taką ostrożność zachować, z wielkim optymizmem się nie wypowiadają. Natomiast innymi słowy, wolą być mile zaskoczone niż niemile rozczarowane za ten miesiąc czy kilka tygodni. No zobaczymy, jak będzie w następnym miesiącu. I oby tak samo było w przypadku całej gospodarki. Otóż to. No to, panie Łukaszu, jedziemy na pustynię Atacama w Chile, a tam kopalnia Sierra Gorda, kopalnia miedzi należąca do KGHM japońskiej spółki, i to jest największa polska inwestycja za granicą. A jeszcze taką ciekawostkę powiem, że została nazwana imieniem Domejki. To był polski emigrant po powstaniu listopadowym, zarazem pionier chilijskiego górnictwa. No rzeczywiście KGHM szarpnął się razem z Japończykami, bo wydali najpierw 10 miliardów złotych na kwadrę kanadyjską, teraz wpompowali około 4 miliardów złotych w ogóle w budowę tej kopalni. Natomiast ma to bardzo duże uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ będzie to jedna z najtańszych kopalni na świecie, w sensie wydobycia. Wydobycie tony miedzi będzie tam najtańsze na świecie. Pamiętajmy, że głębokość to jest kopalnia odkrywkowa, ma 180 metrów tylko już wyjeżdża miedź na powierzchnię. Dla porównania, na Śląsku w Polsce trzeba zjechać po miedź 1200 metrów pod ziemię, więc no to tak, już to pokazuje... jest różnica. Tak, no jest różnica przede wszystkim w technologii wydobycia, w tym ile to wszystko kosztuje. W związku z czym ja myślę, że inwestycja już można teraz oszacować, że będzie miała duże powodzenie, tym bardziej, że ma zagwarantowane kontrakty odbioru tej miedzi, między innymi przez samych Japończyków, którzy będą sprowadzali do swoich hut. Płynęło, a my mamy więcej udziałów aniżeli Japończycy. 55-45 Japonia. 36,5 tysiąca kradzieży przy wykorzystaniu kart płatniczych dokonano w pierwszym półroczu. I to jest niepokojące, bo to jest 23% więcej, aniżeli w drugim półroczu ubiegłego roku. Nominalnie ta liczba rzeczywiście nie robi dużego wrażenia, ponieważ jeżeli weźmie się pod uwagę setki milionów transakcji, jakich dokonujemy kartami kredytowymi, to te 36 tysięcy wyłudzeń, oszustw nie powinno szokować. Natomiast niepokoi ekspertów dosyć dynamiczny wzrost tego typu oszustw, bo o ile dotychczas to było kilkanaście procent, to okazuje się, że w tym roku mamy wzrost w tym pierwszym półroczu aż o 23%, co rzeczywiście jest niepokojące. Ja myślę, że przede wszystkim złodzieje zaczynają się specjalizować w takich wyłudzeniach. Wiedzą, że mniej gotówki przy sobie nosimy. Wraz z postępem technologicznym, jeżeli chodzi o same karty, idzie też postęp technologiczny wśród złodziei, którzy dokonują tego typu przestępstw. A my jesteśmy lekkomyślni. My oczywiście w dużej mierze to też nasza wina. Korzystamy z podejrzanych bankomatów gdzieś na uboczu. Nie sprawdzamy, czy do bankomatu nie jest jakieś urządzenie przymocowane. Karty nosimy na wierzchu. Kiedy zbliżamy je do czytników, nie zasłaniamy numeru karty i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo wiele czynników. Rzeczywiście ja zalecałbym dużo większą ostrożność przy dokonywaniu wszędzie transakcji. A największą wadą, jaką często robią Polacy, to jest danie karty, przy czym na przykład kelner w restauracji znika z tą kartą za ladą. Nigdy nie robimy takich rzeczy. Przeżyłem to. Zawsze przy nas musi dokonywać się transakcja kartą i zawsze miejmy potwierdzenie tej transakcji. W połowie grudnia, wiemy o tym już doskonale, składy Pendolino ruszą na trasy, ale mogą być, proszę Państwa, brudne. Dlaczego? Dlatego, że zaplecze serwisowe ma tylko Warszawa. I tak, górną część szyby pociągu, tej przedniej szyby, i ta górna część będzie myta szczotkami na kiju. Dlatego, że nie kupiliśmy szyba, takich specjalnych rusztowań, szyba, które jeżdżą po torach i z których można umyć te szyby. Szyba, panie Wiktorze, to mały pikuś. Większy problem polega na tym, że jak wiadomo, w pociągach są toalety. Te toalety trzeba czyścić. A żeby wyczyścić tą toaletę dobrze, potrzebne jest specjalne zaplecze serwisowe do Pendolino, które, jak pan wspomniał, ma tylko Warszawa. W związku z czym pociąg, jeżeli będzie jechał do Krakowa, a później wracał do Warszawy, problemu nie będzie, bo w Warszawie przejdzie przegląd serwisowy i zostanie gruntownie wyczyszczony. Natomiast jeżeli będzie jechał do Krakowa, a później na przykład do Wrocławia, a z Wrocławia do Poznania, to pojawi nam się poważny problem pod tytułem: na tamtych dalszych trasach toalety są brudne, więc wywieszamy zawieszkę pod tytułem: toaleta nieczynna. No i co z tym zrobić? Poprosić konduktora o zatrzymanie w lasku pociągu. Ciach, pod drzewko. Zresztą podobno nie będzie jeździł tak szybko, więc może i w biegu się da. No tak, mówiliśmy już o tym przeglądzie pracy, a teraz skomentujemy to. Mianowicie lekarze protestują, nie zgadzają się na zapis w prawie farmaceutycznym zabraniający medykom uczestniczenia w wycieczkach i konferencjach sponsorowanych przez koncerny. Panie Wiktorze, zadam panu pytanie. Jakby tak do pana regularnie kilka razy w roku przychodziła firma farmaceutyczna i zapraszała pana, jak nie do Meksyku, to do Egiptu, to na Wyspy Kanaryjskie i latałby pan z nią, to nie protestowałby pan, gdyby później ustawodawca chciał panu te przywileje ukrócić? No nie protestowałby pan. No nie, no ja myślę, dlatego tu nie ma co się lekarzom dziwić, a z drugiej strony ja osobiście bardzo się cieszę, że wchodzi taki przepis, ponieważ sam miałem do czynienia z takimi przypadkami, znam takie przypadki, kiedy lekarz przepisywał recepty na leki danej firmy praktycznie tylko i wyłącznie, dlatego że podróżował z nią generalnie, zwiedził cały świat, można powiedzieć. Podróż dookoła świata za fiolkę leków. Musiał się odwdzięczyć. No oczywiście, dlatego ja osobiście bardzo się cieszę, że wchodzą takie przepisy i uważam, że powinny być jeszcze bardziej rygorystyczne, bo to nie na tym polega medycyna, żebyśmy pacjentom wciskali to, co dana firma też uważa za najlepsze. Też się pod tym podpisuje. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Dziękuję państwu serdecznie. I do poniedziałku, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Attention, attention! Najtańszy kredyt gotówkowy dostępny jest w banku BNP Paribas. Osoby zmierzające do realizacji swoich planów proszone są o udanie się do najbliższego oddziału banku BNP Paribas. Bank BNP Paribas oferuje kredyt numer 1 według raportu Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2014. Życzymy miłej podróży do oddziału banku. BNP Paribas. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Żegnamy reklamy.

Kiedy powiem sobie dość ONA w Dniu Polskim w Trójce. Kwadrans pozostał do 10:00. O tej porze zwykle proponuję Państwu piosenki ze ścieżek dźwiękowych. Dzisiaj nie do końca typowo, bo chciałam zwrócić Państwa uwagę na teledysk. Teledysk boksersko-melancholijny. Zagrał w nim polski bokser, medalista olimpijski, wielokrotny zdobywca tytułu Mistrza Polski, Krzysztof Kosedowski. A wyreżyserował ten teledysk Maciej Bieliński, a za kamerą jako operator stanął Bartosz Nalazek, którego już Państwo znają z anteny Trójki. To jest młody polski operator, który między innymi był asystentem Janusza Kamińskiego przy takich filmach jak Czas wojny czy Lincoln w reżyserii Stevena Spielberga. A tę piosenkę, do której został nagrany teledysk, o którym mówię, też Państwo doskonale znają i chyba Państwo lubią, bo aktualnie jest na drugim miejscu listy przebojów programu Trzeciego. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie ma na ciebie miłości, przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc. Nie mam dla ciebie miłości, Skubas ze swojej drugiej solowej płyty na drugim miejscu listy przebojów programu Trzeciego i cała piątka pierwsza polska, co warto zaznaczyć, zwłaszcza dzisiaj. 11 minut pozostało do 10:00. Z dala od Trójki. O zjawiskach, na które zwykle przymykamy oko, Jan Niebudek. Darmowe wakacje, ubrania drogich marek, zaproszenia na ekskluzywne imprezy – to wszystko codzienność blogerek i blogerów. W Polsce znamy to zjawisko w wydaniu kobiecym czy dziewczęcym. Na świecie zajęciem tym parają się już także mężczyźni. Postanowiłem wszystko zmienić. Przesunąłem termin egzaminów i przeniosłem się do Hongkongu. To była najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłem w życiu. Mówi Roberto De Rosa, do niedawna student prawa z Neapolu, który od kilku lat prowadził blog, na którym regularnie umieszczał zdjęcia z ulicznymi stylizacjami, nie tylko swoimi, z rodzinnego miasta, ale też z podróży, które są jego pasją. Choć dziś w większości nie musi już za nie płacić z własnej kieszeni, dodajmy. Jak to się zaczęło? Otóż Roberto zaczął pracować dla blogerki Nasty Love. Pracując z nią, zawsze kręciłem się wokół pokazów mody różnych wydarzeń. Dzięki temu moje własne zdjęcia zostały dostrzeżone przez użytkowniczki jednego z chińskich portali. Każdego dnia oglądało je ponad 8 milionów ludzi. Konto Roberto na Instagramie, adres Roberto De Rosa, śledzi 60 tysięcy ludzi, na Weibo, chińskim portalu społecznościowym 80 tysięcy, na koreańskim 30 tysięcy. Dodajmy, że Roberto, mieszkający teraz w Mediolanie, wynajmuje też mieszkanie w Hongkongu, gdzie ostatnio spędził wiele miesięcy. No dobrze, a teraz konkrety. Czym właściwie zajmuje się bloger? Czy tylko robieniem selfie i chodzeniem na imprezy? Oczywiście, że to robimy. Dostajemy też różne rzeczy za darmo, podróżujemy, ale to praca na 24 godziny. Kontaktowanie się z ludźmi, odpisywanie na maile. Jesteśmy specjalistami od mediów społecznościowych, od internetu. Korzystamy ze zdobyczy psychologii, posługujemy się różnymi językami. Kiedy jakaś marka chce nawiązać współpracę, wcale nie chodzi tylko o zdjęcie, ale też o to, jak produkt będzie pokazany, czy do nas pasuje, czy ludzie śledzący nasz profil polubią ten post. A do tego jeszcze coś, co znają wszyscy, których praca wiąże się z popularnością. Cała rzecz w tym, żeby nie tyle zdobyć nowych fanów, ale żeby utrzymać ich przy sobie. Musisz więc umieć pokazać im, jak fajnie żyjesz. Kiedy idę na modne wydarzenie, kiedy gdzieś jadę, czy wybieram się na spotkanie, piszę o tym. Jak każdy celebryta, internetowy bloger także potrzebuje czasem chwili wytchnienia. Spędzam czas z przyjaciółmi albo w domu, a gdy nie wyglądam tak, żeby zrobić sobie zdjęcie, umieszczam na profilu zdjęcie kota i to też jest w porządku. Popularność zatem nie maleje. A jak jest z pieniędzmi? Na początku to było hobby, potem zaczęło się robić bardziej profesjonalnie, aż skontaktowały się ze mną marki, bardzo znane. Nagle dostrzegasz, że masz potencjał marketingowy. Przygotowujesz więc biznesplan i tak właśnie pojawiają się pieniądze. Ale czy to takie proste przełożenie? Robisz coś, a ludzie automatycznie cię naśladują? Dam przykład. Mam wypromować hotel na Malediwach. Wiadomo, że nie każdą ze śledzących mnie osób będzie stać na to, żeby tam pojechać, ale kogoś pewnie tak. My, blogerzy, jesteśmy jak okno, czy jak magazyn mody albo program telewizyjny. Ludzie na nas patrzą, na nasz styl życia. Mogą żyć podobnie, mogą kupować to, co pokazujemy. Na koniec, jak będą wyglądały najbliższe miesiące życia Roberto? W przyszłym tygodniu wybieram się do Lizbony na tydzień mody, później do Stambułu, także na tydzień mody. W listopadzie zaś czeka mnie podróż do Australii. To może jeszcze raz. Żeby znaleźć Roberto na Instagramie, wpisujemy Roberto De Rosa. Z Roberto rozmawiał Jan Niebudek. Jan Niebudek z Dala od Trójki w Trójce w czwartki o 9:50. I can't.

Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filet z łososia 3,19 za 100 gramów. A banany po 2,99 za kilogram. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. 12 października polecimy do Afryki Zachodniej. Kora, dundun, taniec, śpiew. Będzie radośnie i kolorowo. Wystąpi Senegambia Trio oraz Afrodance Violi Wojciechowskiej. Niedziela, 12 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Zapraszamy. Mama Dudziów i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest czwartek, 2 października, minęła 10. Najnowsze informacje przedstawi Krzysztof Zyblewski. Obrona dzieciobójczyni z Lubawy odwołuje się od wyroku. Obrońca złożył zapowiedź apelacji. Kobieta została skazana na 25 lat więzienia. Zmasowany atak prorosyjskich separatystów na lotnisko w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Czy Ewa Kopacz złożyła realne obietnice, czy tylko rozpoczęła kampanię wyborczą? Ta kiełbasa wyborcza się okaże dosyć cienka, bo... Za chwilę kolejne komentarze po expose. Według obrońców kara jest zbyt surowa. Będzie apelacja Lucyny D. z Lubawy skazanej za zabójstwo trzech swoich nowonarodzonych dzieci. 2 tygodnie temu sąd skazał kobietę na 25 lat więzienia. Według obrony nie uznał wszystkich dowodów i faktu, że Lucyna D. działała nieumyślnie. Wniosek jest już w sądzie, potwierdza rzeczniczka Sądu Okręgowego w Elblągu Dorota Ziętara. Obrońca złożył zapowiedź apelacji. Procedura przewiduje możliwość utrzymania zaskarżonego wyroku w mocy, jeśli sąd apelacyjny nie podzieliłby argumentów podnoszonych apelacji. Możliwa jest również ewentualna zmiana takiego orzeczenia. Możliwe jest również uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania. Lucyna D. odpowiadała za uduszenie tuż po urodzeniu trzech swoich synów. Ciała dzieci kobieta przechowywała w zamrażarce. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Jawny był tylko wyrok. Utajnione zostały uzasadnienie i całe postępowanie. Teraz najnowsze doniesienia z Ukrainy. Wspierani przez Kreml prorosyjscy separatyści rozpoczęli zmasowany atak na lotnisko w Doniecku. Wczoraj port był szturmowany 4 razy. Atak rozpoczął się o 6 rano. Rzecznik operacji antyterrorystycznej Władysław Sielizniow przyznał, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta, choć lotnisko pozostaje pod kontrolą Ukraińców. Wczoraj port lotniczy był ostrzeliwany z czołgów, artylerii i wyrzutni rakiet Grad. Ataki na ukraińskie pozycje trwają, mimo że od 5 września obowiązuje oficjalnie zawieszenie broni. Władze w Kijowie przekonują, że łamią je tylko działające samodzielnie grupy terrorystów. Zdaniem ekspertów jest jednak mało prawdopodobne, aby właśnie tacy bojówkarze szturmowali donieckie lotnisko. Jest to strategiczny obiekt, który jest ważny dla zaopatrywania samozwańczych republik. 1 września Ukraińcy po ataku rosyjskich wojsk wycofali się z portu lotniczego w Ługańsku. Wcześniej jednak wysadzili w powietrze pas startowy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To pierwsza podróż zagraniczna szefa polskiej dyplomacji. Grzegorz Schetyna jest w Paryżu, a z francuskiej stolicy poleci do Berlina. Ma rozmawiać o wzajemnych stosunkach i sytuacji na Ukrainie. Nowy szef polskiej dyplomacji spotka się w Paryżu ze swoim francuskim odpowiednikiem Laurentem Fabiusem. Obaj politycy będą rozmawiać o sprawach dwustronnych, modernizacji polskiej armii oraz o kwestiach polityki klimatycznej związanej z polskim węglem. Sprawa klimatu będzie także jednym z punktów popołudniowego spotkania w stolicy Niemiec. Z ministrem spraw zagranicznych tego kraju, Frankiem-Walterem Steinmeierem, Grzegorz Schetyna ma także rozmawiać o sytuacji na Ukrainie oraz o polsko-niemieckich relacjach. Zarówno w Niemczech, jak i we Francji szef polskiego MSZ chce poruszyć tę sprawę nowych pomysłów na funkcjonowanie Trójkąta Weimarskiego. Podróż nowego ministra spraw zagranicznych jest wyjątkowo krótka, bo trwa zaledwie kilkanaście godzin. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Paryż. Minister spraw zagranicznych poleciał do Francji wieczorem, zaraz po udzieleniu wotum zaufania rządowi przez Sejm. Nie tylko opozycja, ale i komentatorzy zastanawiają się, czy rząd Ewy Kopacz zdąży zrealizować obietnicę z expose. Kiełbasy wyborczej w wystąpieniu szefowej rządu nie było zbyt wiele, mówił w Trójce Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Ta kiełbasa wyborcza się okaże dosyć cienka, bo nie ma co ukrywać, że ten podstawowy zestaw na grilla wrzucił Donald Tusk, jeżeli chodzi o emerytury, jeżeli chodzi o ulgi. Natomiast tutaj było tylko i wyłącznie takie doszlifowanie, bo te wszystkie takie głośne zmiany prospołeczne, socjalne dotyczą kolejnej kadencji.